prezentują Oskar Hamerski, Michał Sitarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, jest 8. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 2000 gości z całego świata weźmie udział w koronacji Karola III. Polskę reprezentują prezydent z małżonką. O zwiększenie pomocy dla rolników zwróci się do Komisji Europejskiej 5 państw, w tym nasz kraj. PiS składa w Sejmie projekt ustawy, który, jak mówią autorzy, ma odblokować Trybunał Konstytucyjny. Przed południem w Londynie rozpocznie się koronacja Karola III. Brytyjski monarcha zostanie namaszczony na króla w trakcie mszy w opactwie Westminster. W uroczystości wezmą udział ponad 2000 gości, w tym rodzina, monarchy, politycy, przedstawiciele innych krajów. Będzie wśród nich polski prezydent Andrzej Duda z małżonką. Polska para prezydencka przyleciała do Londynu wraz z delegacją wczoraj po południu i wzięła udział w królewskim bankiecie w Pałacu Buckingham. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent Andrzej Duda jest w dobrych relacjach z brytyjskim monarchą. Z królem Karolem widział się nie tak dawno, był w Pałacu Buckingham parę tygodni temu, a z kolei książę William odwiedzał pana prezydenta w pałacu parę dni później. Przy okazji koronacji Karola III prezydent Andrzej Duda ma w Londynie zaplanowane rozmowy m.in. z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady na tematy związane z bezpieczeństwem. Z uwagi na fakt, że będzie tam ponad setka koronowanych głów, ale także prezydentów, premierów, będzie to w naturalny sposób okazja do takich nieformalnych rozmów. Polska delegacja na czele z parą prezydencką zakończy wizytę w stolicy Wielkiej Brytanii dziś po południu. Londyn, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A transmisja z uroczystości koronacyjnych w Polskim Radiu 24. 5 państw przyfrontowych wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwiększenie pomocy dla rolników. Porozumienie przewiduje 100 milionów euro. Porozumienie przewiduje 100 milionów euro dla państw, których rolnicy odnotowali straty w związku z nadmiernym importem z Ukrainy. Polska ma otrzymać prawie 40 milionów euro, przypomina minister rolnictwa Robert Talus. Tutaj będziemy zwracać się w tym stanowisku do Komisji Europejskiej, aby zwiększyła środki pomocowe dla naszych rolników ze środków już z budżetu ogólnego Komisji Europejskiej, nie ze wspólnej polityki rolnej, bo wiemy, że tutaj wspólna polityka rolna wykorzystała środki w całości pomocowe z tego funduszu kryzysowego. Dlatego będzie to w naszym stanowisku. Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami wystąpi też z wnioskiem o przedłużenie działania rozporządzenia Komisji o zakazie importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Mamy obiecane, że będzie obowiązywać także po 5 czerwca, powiedział minister. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast z PiS-u mówi, że celem projektu, który wnieśli do Sejmu posłowie partii, jest odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego. Tłumaczy, że sytuacja, w której konstytucyjny organ nie działa z powodu obstrukcji części sędziów, jest niedopuszczalna. Ta obecna sytuacja jest zupełnie niedopuszczalna, więc dla odblokowania Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca proponuje, no czy musi zareagować i stąd inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, aby obniżyć zarówno kworum niezbędne dla zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak również pełen skład orzekający. PiS wniosło do Sejmu projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału. Ma się to odbyć poprzez zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9. Musieli napisać e-mail do kolegi, opisać ilustrację i zapisać czytankę, której wysłuchali. Maturzyści mierzyli się z językiem angielskim. Właśnie ten język wybrało 90% tegorocznych abiturientów. Egzamin trwał 2 godziny. Uczniowie z pierwszego LO w Szczecinie wyszli z niego zadowoleni. Ja myślę, że dobrze poszła. Wydaje mi się, że temat był całkiem przyjemny do pisania, chociaż nie można było za bardzo się popisać, bo było bardzo omówione, co trzeba konkretnie napisać, więc nie można było tak polecieć w abstrakcji, ale było przyjemne, nie było ciężkie. Poziom wydaje mi się, że też był bardzo łatwy. Nie no, łatwo, wiadomo. Łatwiejsze? Chyba mail. Najtrudniejsze? W sumie trudno powiedzieć, bo jestem dobrze obyta z angielskim, więc dla mnie wszystko było łatwe. Było nawet proste. Było bardzo dobrze, tylko to słuchanie na początku było trochę trudne, ale dało się wszystko napisać. Na pewno mi poszło dobrze. W poniedziałek matura z matematyki. Do Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii wraca cykl koncertów jazz w Łazienkach Królewskich pod patronatem Włodka Pawlika. Jak mówi, cykl zainauguruje jego trio i saksofonista Jan Maksimowicz, zaliczany do najzdolniejszych litewskich twórców jazzu. Zaprosiłem do tego koncertu znakomitego saksofonistę z Litwy, konkretnie z Wilna, Jana Maksimowicza, żebyśmy mogli zaprezentować jego muzykę, ale też moją muzykę. Także to jest takie połączenie jego twórczości, mojej twórczości, no i troszeczkę może standardów jazzowych. Także to jest taki koncert, ale też warto podkreślić, że ten koncert nazwałem właśnie Koncert in Memoriam profesor Zbigniew Wawer. Bo gdyby nie profesor Zbigniew Wawer, mnie na tej scenie i tego festiwalu by nie było. Podczas kolejnego koncertu 10 czerwca zabrzmią utwory Cypriana Kamila Norwida w nowych interpretacjach z muzyką Włodka Pawlika. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 8, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łaniewski. Tym razem zaczynamy od piłki nożnej i PKO Ekstraklasy. W piątki kopie się na dwóch stadionach. Najpierw na Murawę w Białymstoku wybiegły jedenastki Jagiellonii i Śląska Wrocław. Goście na Musiku okupują strefę spadkową i zaczęło się dla nich dobrze. Prowadzili do przerwy 1-0. W drugiej połowie Jaga wyrównała. W jakich okolicznościach, wyjaśni trener Śląska Jacek Magiera. Rzut karny, taki, który był błędem indywidualnym. No i to na pewno boli, bo mogliśmy uchronić zespół przed takim karnym. Ostatnie minuty, 2-3 sytuacje do tego, aby strzelić gola. Być może jeszcze więcej powinniśmy mieć w sobie determinacji do tego, aby zadać ten decydujący cios. Jacek Magiera dał wyraźnie do zrozumienia, że po rzeczonym rzucie karnym wynik meczu nie uległ zmianie i spotkanie zakończyło się remisem po 1. Sytuacja Śląska robi się krytyczna, oczywiście w kontekście degradacji. Na drugim biegunie Górnik Zabrze dawno temu opuścił strefę spadkową. Mało tego, po wczorajszej wygranej u siebie 2-0 z Wartą Poznań wysforował się na 8 miejsce w tabeli. Nic dziwnego, właśnie zanotował 4. wygraną z rzędu. Z kolei w Fortuna pierwszej lidze szlagier kolejki dla lidera tabeli. ŁKS w Łodzi 3-2 pokonał Wisłę Kraków i jest bardzo blisko powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. W najwyższej klasie rozgrywkowej zameldowali się tymczasem nasi hokeiści. Po tym, jak grali Rumunię 6-2, zaklepali sobie, mówiąc kolokwialnie, drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A i po 21 latach znów zagrają w elicie. Brawo! Brawa należą się także Natalii Kaczmarek za 3. lokatę w biegu na 400 metrów w pierwszym sezonie mitingu diamentowej ligi w Doha. Jej czas to 51 sekund i 64 setne. 7. była Justyna Ersetic, wygrała dominikanka Marii Lady Paulino. Na żużlu wysoka wygrana Włókniarza Częstochowa, 56-34 z Wilkami Krosno w pierwszym meczu piątej kolejki w PG Ekstralidze. W tenisie przed nami finał turnieju WTA 1000 w Madrycie z udziałem Ligi Świątek. Jej rywalką będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Zatem czeka nas pojedynek liderki z wiceliderką światowego rankingu. W turnieju panów o zwycięstwo w niedzielę zagrają wicelider zestawienia ATP Hiszpan Carlos Alcaraz z notowanym dopiero w połowie siódmej dziesiątki Niemcem Janem Lenardem Struffem. A ze spraw siatkarskich. Dziś drugie spotkanie finałowe w Plus Lidze. Pierwsze wygrał Jastrzębski Węgiel. Zaksa Kędzierzyn-Koźle ma zamiar się zrewanżować w meczu przed własną publicznością. Mamy nadzieję, że hala będzie wypełniona. Są takie pogłoski, że tak będzie, także cieszymy się na to widowisko i miejmy nadzieję, że damy popis naszej siatkówki i będziemy się cieszyć ze zwycięstwa. Mówił atakujący Zaksy Bartłomiej Klut. Mecz w Kędzierzynie-Koźle o 14.45, o 17.30. Warta w Zawieciu zagra z Resowią Rzeszów. Drugie spotkanie o brązowy medal. O sporcie rano jeszcze za godzinę. A to już na spokojnie po koronacji będzie można sobie obejrzeć te mecze. Jeszcze to nie wszystkie wydarzenia, bo za chwilę o naszej idze świątek. To za chwilkę usłyszymy się ponownie z Krzysztofem. Ale wcześniej o pogodzie. Maczałem w tym palce. Dziś od Pomorza po Podlasie słonecznie i bez opadów. W pozostałych regionach pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, ale w ciągu dnia strefa chmur i opadów będzie przesuwać się z zachodu na wschód. W tym maczał palce pan synoptyk, bo najmocniej popada na północnym zachodzie, do tego na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie się waha się w południe, w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Dziś od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, około 13 w centrum, do 18 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

girls forget about it. Koronacja koronacją, oczywiście nie umniejszając, za przeproszeniem, królowi Karolowi, ale jednak, no, jednak królowo jest tylko jedna. Iga Świątek zagra dziś z Aryną Sabalenką o zwycięstwo w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Madrycie. A tak to spotkanie zapowiada Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej, który, no co tu dużo mówić, rozkwita w towarzystwie samych kobiet. Szykujmy się na wielkie emocje, mówi tenisowa ekspertka Justyna Kostyra. Przede wszystkim to będzie bardzo dobry mecz. To jest po prostu pewne. Wystarczy przypomnieć sobie ostatnie spotkania tej dwójki. Faworytką ze względu na nawierzchnię jest Iga. Mączka to jej królestwo. A skoro przy mączce jesteśmy, to dopiero po raz trzeci w ciągu ostatnich 40 lat zawodniczki numer 1 i 2 w rankingu po raz drugi w sezonie spotkają się w finale turnieju rozgrywanego na ceglanej nawierzchni. Ostatnio zdarzyło się to dokładnie dekadę temu, a bohaterkami były Serena Williams i Maria Sharapova. Ciekawe, czy już wtedy objadająca się Meldonium. Wracając do dzisiejszego finału w Madrycie, nie wolno zapominać, że Sabalenka notuje imponujący progres w grze na mączce i to nie jest jej jedyny atut, przypomina inna z tenisowych ekspertek i była znakomita zawodniczka, Joanna Sakowicz-Kostecka. Sabalenka jest jedną też z najbardziej charakternych tenisistek w całej czołówce i zaraz po zwycięstwie w półfinale powiedziała, że bardzo chciałaby grać z Igą. Ona jest żądna rewanżu, zresztą za każdym razem, jak w zeszłym roku wychodziła na kort z Igą, widać było, że dla niej jest to kwestia po prostu honorowa i myślę, że tak będzie i tym razem. Igę Świątek po półfinałowej wygranej z Rosjanką Weroniką Kudermietową pytano, co sądzi o słowach Sabalenki, która bardzo chciała właśnie z naszą zawodniczką spotkać się w grze o tytuł na Kachamachika. Mecze z nią są zawsze intensywne i pełne emocji. Cieszę się na kolejny, wiem, że muszę być w 100% gotowa. Obie pokazujemy pewność siebie i to jest przyjemne. Stwierdziła dyplomatycznie Iga Świątek, a Sabalenka chce rewanżu za finał w Stuttgarcie. Ale o rewanż będzie trudno. W Niemczech 2 tygodnie temu Iga wygrała 6-3, 6-4. W dodatku w tym sezonie ma bilans 9-0 na ukochanej ceglanej nawierzchni. A od turnieju Rolanda Garrosa w 2020 roku wygrała 46 z 49 spotkań na mączce. Chyba nie mają już Państwo żadnych wątpliwości, kto jest faworytką. To w dwóch czy w trzech setach uwinie się nasza dziewczyna? Moim zdaniem Iga jest w lepszej formie niż w Stuttgarcie. To by przemawiało za dwoma setami, natomiast Sabalenka jest tak żądna krwi, że to by przemawiało za trzema. Ale w dalszym ciągu nie jestem się w stanie zdecydować. No, gdybym miała faktycznie tak jak w Stuttgarcie napisać konkretnie, to pewnie bym napisała trzy. Niech będą trzy, będzie więcej emocji, byle dwa wygrane po stronie Igi Świątek. Mecz finałowy w Madrycie o 18:30 i znów na zakończenie zaapelujemy o to samo, oby nigdy nie znudziły nam się sukcesy Świątek, bo to, co robi dziewczyna z Warszawy w sporcie popularnym globalnie, w którym do zarobienia są ogromne pieniądze, jest naprawdę trudne do uwierzenia dla kibiców tej pięknej dyscypliny. W dzisiejszym finale Polka zmierzy się z rozstawioną z dwójką Białorusinką Aryną Sabalenką. W południe Brytyjczycy będą mieli swojego króla, a my mamy niezmiennie swoją królową. Iga Świątek zagrała swój 14 tytuł w karierze, pierwszy w Madrycie. Mocno trzymamy kciuki. 20 minut po godzinie 8. Oh, Lenek Krawic o poranku. No i oczywiście my dużo dziś mówimy o przygotowaniach do niezwykle ważnego dla nas też historycznego, epokowego wydarzenia, ale też ze spraw codziennych naszych tu i teraz w czasie długiego majowego weekendu pytamy, co najpiękniej zakwita. Państwa głosy. Ja chciałam zagłosować, że konwalie pięknie kwitną w maju. Pachną przepięknie, prawda? Tak jest. Zgadzamy się w całej rozciągłości połaci przepięknych konwali. Nie tylko w Kornwali, że tak sobie pozwolę. 24 minuty po godzinie 8. Pora na trójkę. Nie tylko na wiosnę czekaliśmy, ale Brytyjczycy, a i owszem, przez wiele, wiele dni, jeśli nie tygodni, miesięcy, przygotowania do tego wydarzenia były długie i intensywne. Uroczystość koronacji króla Karola III dopięta na ostatni guzik. Plan obchodów i samej ceremonii przedstawi teraz Państwu nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Determinacji tym ludziom nie można odmówić. Mamy ogrzewaną odzież i śpiwory, kurtki przeciwdeszczowe, parasole, ciepłe rękawiczki i szale. Wszystko. Wszystko po to, by być w pierwszym rzędzie, by widzieć, jak król Karol wyrusza w procesji koronacyjnej, bardzo średniowiecznej. Na przodzie trzy miecze, nagie ostrza, uniesione ku niebu. Jest miecz władzy ziemskiej i miecz władzy duchowej. Wreszcie kurtana, chyba najciekawsza. Ma stępione ostrze, symbolizuje zdolność króla do ułaskawienia. And it represents the king's authority to pardon. Tłumaczy mi dr Francis Young, historyk średniowiecza. Król i królowa pojadą w karocy cudzie techniki. Klimatyzacja, elektryczne szyby, resory. Ale to także historia na kółkach. W jej konstrukcję wbudowane są cząstki ważnych brytyjskich budynków i obiektów. Katedra w Canterbury, londyńska Tower, szkocki Balmoral. Król może też popukać we fragmencik jabłoni należącej do Isaaca Newtona. Po 40 minutach... Monumentalny psalm I Was Glad do muzyki Huberta Parego powita ich w równie monumentalnym Westminster Abbey. Potem skomplikowany, często tajemniczy rytuał. Trochę teatr, trochę koncert, ale przede wszystkim uroczystość religijna. Będzie uznanie, zwyczaj jeszcze anglosaski. Zebrani potwierdzą, że widzą przed sobą prawowitego króla. Będzie przysięga, że monarcha będzie wierny ideałowi monarchii ograniczonej. A potem najważniejszy moment. Nie ma nic wspólnego z koroną. To namaszczenie, nawiązujące do księgi królewskiej, do Salomona, namaszczonego przez proroka Natana i kapłana Sadoka. Namaszczenie to najważniejsza część ceremonii. Użycie poświęconego oleju symbolizuje nowy status monarchy, głowy kościoła anglikańskiego, cieszącej się boskim błogosławieństwem. Tłumaczy mi David Torrens z Biblioteki Izby Gminy. Ceremoniał koronacyjny to jego specjalność. Potem najbardziej błyszcząca część ceremonii. Król będzie przyjmował insygnia. Złote ostrogi, ofiarny miecz o błękitnym ostrzu, bransoletki szczerości. A pod koniec berło z krzyżem. 333 diamenty, 31 rubinów, 15 szmaragdów, 7 szafirów, 6 spineli i ametyst. Mało? Najwyraźniej tak, bo Brytyjczycy dorzucili jeszcze największy fragment największego diamentu świata. Kalinana. Odkryto go w 1905 roku. Kolonia Transwalu podarowała kamień królowi Edwardowi VII. Tłumaczy mi Charles Faris, historyk ze skarbca Tower. To miejsce, gdzie wszystkie te skarby zwykle sobie siedzą. Na koniec skarb najważniejszy. Na skronie Karola trafi korona Edwarda, króla świętego. Pierwszy i ostatni raz. Nigdy więcej już jej nie założy. Opactwo opuści w lżejszej Imperial State Crown. Może więc trudno się dziwić, że ci ludzie chcą być tak blisko historii. I będą świadkami na żywo tam właśnie, a do tego około 13 nałożenie korony będą fanfary, dzwony opactwa będą bić przez 2 minuty w całym królestwie, w miejscach salutów wystrzały armatnie w Belfaście, Cardiff, Edynburgu i Londynie, także na Gibraltarze oraz na statkach i na Bermudach. Wszystko to będziemy dla Państwa relacjonować. Proszę zostać z nami. A co teraz za oknami? Co najpiękniej zakwita? Najpiękniej dla mnie zakwitają stokrotki. Bo one kwitną od wczesnej wiosny do bardzo późnej jesieni. I to są stokrotki, które po prostu nie dają się zniszczyć. To są samosiejki, dywany stokrotek, które cały czas cieszą oczy. Nikt ich nie zrywa, nawet jak podepczą, to one się odradzają. A w ogóle wszystko, co kwitnie, jest piękne. Najlepiej jak radość zakwita i uśmiech dziecka.

Peter Gabriel o poranku dziś, a my pytamy, co tak najpiękniej właśnie teraz zakwita. Przecież tulipany, panie i panowie, zakwitają w maju pięknie. Nikt jeszcze nie wspomniał o tulipanach. Pozdrawiam. Pora na trójkę. Bardzo dziękujemy za te wszystkie sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na kolejne. No a dziś oczywiście przed samym królem, Brytyjczykami, najważniejsze wydarzenie, o którym dziś rozmawiamy. A naszym gościem jest dr Irena Kamińska-Radomska, wykładowca, trener, prowadząca szkolenia związane z etykietą i wystąpieniami publicznymi. Dzień dobry. Witam państwu. W trójce. Dzień dobry. Pani doktor, właściwie zacznę od tego, z czym mamy do czynienia, z jakim wydarzeniem dziś? Jest to wydarzenie o najwyższej wadze z punktu widzenia i korony brytyjskiej, i protokołu, bo to niezwykłe też wyzwanie dla Brytyjczyków, żeby zorganizować takie wydarzenie i żeby zapewnić bezpieczeństwo ponad 100 głowom państw. Także to jest rzeczywiście wyzwanie nie lada jakie. Czy wszystko już jest zapięte na ostatni guzik? Nigdy nie jest tak, żeby było wszystko idealnie. Człowiek jest tylko człowiekiem i zawsze różne błędy się zdarzają. Ale ileż było prób nocnych, nienocnych, tak, przejazdów, procesji, rozmów, dyskusji. No i oczywiście nad tym wszystkim czuwała komisja, a na czele tej komisji tak zwany Earl Marshall. W tłumaczeniu na język polski to jest przewodniczący Kolegium Heraldycznego. Ależ tytuł. Czy to wszystko jest tak przygotowane, że nic nas nie zaskoczy, nic nie zaskoczy Brytyjczyków? No bo wiemy, że te plany wielkich uroczystości, jak choćby pogrzebu Elżbiety II niedawno, teraz koronacja, czy to jest dużo wcześniej przygotowane, że nie ma miejsca na dowolność, na błędy może? Dowolność może podyktować jedynie rząd i król. W związku z tym no, nie będzie ta ceremonia identyczna w porównaniu do ceremonii koronacyjnej Elżbiety II czy jej poprzedników, bo też czasy się zmieniają. Mhm. I też niektórzy twierdzą, że jaka koronacja, takie panowanie. I już, jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim niuansom związanym z koronacją Karola III, to widać, że on ma bardzo współczesne podejście. Zwraca uwagę na różnorodność, na ekumenizm, na uszczuplenie też wydatków, na zmniejszenie liczby gości. To wszystko jednak no, nie jest tym samym, co było wcześniej, ale też wcześniej... Czasy się zmieniły, przecież to było 80 lat temu. No a wtedy też, zaraz po wojnie, prawda, chciano, żeby pokazać ludowi, że jednak czasy się zmieniają, że idzie ku lepszemu. A tutaj, nie do końca. Jest pokazane też to, co jest w centrum zainteresowania króla Karola III, czyli również ten ekologizm. I widać to nawet w tym, że krzyż, który będzie krzyż walijski, który będzie niesiony na czele procesji, to jest krzyż, który jest zrobiony z odpadów srebra, ale to akurat nie jest istotne. Istotne jest to, co będzie w tym krzyżu, bo to będą największe relikwie, jakie sobie można wyobrazić, podarowane przez papieża Franciszka, relikwie z prawdziwego krzyża z ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Także tam będą dwie drzazgi i one będą podczas tej uroczystości. Mnóstwo symboli, jak choćby sama karoca, gdzie tam każdy detal jest dopracowany. Dwie karoce. Tak, bo inną karocą będzie jechała para królewska do Westminster Abbey, czyli do opactwa westminsterskiego i z powrotem, bo na samą koronację została wybrana kareta diamentowa, ta, która była użyta i i przygotowana na diamentowy jubileusz, a z powrotem już ta złota kareta, której nikt nie lubi, bo ona jest bardzo niewygodna. W niej rzuca po prostu człowiekiem, tak jakby się znalazł podczas burzy na morzu. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Pani jako fachowiec od protokołu, od etykiety, na pewno dla pani będą to oczywiste rzeczy, ale dla nas, gdy będziemy patrzeć na te kilkugodzinne uroczystości, samą mszę, mnóstwo szczegółów, mnóstwo znaczeń, na co zwrócić uwagę? Co powinno przykuć naszą uwagę? Ja myślę, że każdy będzie wyłapywał to, co jego interesuje. Mnie interesuje bardzo precedencja, a sposób rozsadzenia gości. I tutaj nie mam na myśli akurat najbliższej rodziny króla Karola czy królowej Kamili, ale interesuje mnie, jak będą rozsadzone głowy państw biorące udział w tej uroczystości. O czym to nam będzie mówiło? Kto bliżej króla, ten ma bliższy dostęp do monarchy? Ja będę się starała rozszyfrować klucz, jaki został przyjęty, bo tym kluczem nie może być, a czytałam w niektórych mediach, że prezydent Francji będzie uprzywilejowany, czy z takiego i takiego względu. Nie, tak nie może być. Tutaj nie może być usadzenia gości w zgodzie z jakimiś względami psychologicznymi, czy lubię, nie lubię, prawda, czy łączą mnie dobre stosunki, czy gorsze. Ale kto o tym decyduje? Sam król? I król, i tak jak powiedziałam, komisja, która ustala tę precedencję. Klucz musi być wyraźny. To może być nawet alfabetyczna nazwa państwa, które jest reprezentowane. Może to być zgodnie z kolejnością składanych wizyt, no, czy też z długością trwania urzędu. Także ten klucz musi być wyraźny. To jest jakaś tajemnica, czy to jest wiedza na tyle powszechna, że już przed uroczystością będziemy o tym wiedzieć? Jest powszechna, powinna być powszechna. Mhm. Natomiast różnie to bywa i podczas pogrzebów, i podczas takich uroczystości, która będzie dzisiaj się odbywała. Także to jest interesujące. Interesujące może być też to, że jest takie podejście właśnie to różnościowe. Na czele procesji będą reprezentanci różnych religii, przedstawiciele różnych religii, czyli będzie i religia, i będzie islam, i będzie buddyzm, i będzie także judaizm. Ten ekumenizm będzie podkreślony poprzez obecność. Tak, i będzie reprezentacja duchownych. Też ekumeniczna. A co ciekawe, no mnie to akurat bardzo interesowało, będzie brał udział naczelny rabin. A proszę sobie wyobrazić, dzisiaj jest sobota, czyli Was. Nie wolno mu przecież przyjechać poruszać na taką się, tak. uroczystość, i w związku z tym ostatnią noc spędził w Clarence House i stamtąd uda się do opactwa westminsterskiego pieszo. Czy w takiej uroczystości niezwykłej, historycznej, epokowej jest miejsce na spontaniczność, czy to jest wszystko tak precyzyjnie dopieszczone, dopracowane, że tam nawet koń w karocy królewskiej nie może się potknąć? No, nie może się potknąć, to może tak, ale przecież w tej uroczystości będą brały udział dzieci, wnukowie pary królewskiej, i tutaj można się spodziewać, że to nie król, nie Kamila, tylko dzieci skradną całe show koronacyjne. Już nieraz tak było, tak. Pamiętamy. To. A przecież paziem będzie już książę George, przecież on już ma 12 lat, paziem króla Karola. Także oczy będą zwrócone również na to młode pokolenie. Czego się pani spodziewa osobiście po tych wydarzeniach? Jakie wrażenia może zrobić na pani taka uroczystość? No bo nie mamy właściwie porównania, tak? Nasi rodzice, dziadkowie, no bo to było 53 rok ostatnio. Tak, ale to już były czasy, kiedy można było zarejestrować koronację. Mhm. I koronacja królowej Elżbiety była transmitowana na cały świat. Sama królowa o to zabiegała. Tak. Tu już bym się nie zgodziła, tak? Bo ona wcale nie chciała, żeby w opactwie były, tak, były kamery. Ale późniejsze jej wystąpienia. Tak, ale były jednak, były. Tak. Czyli pan ma dobrą wiedzę, ja tutaj się wcale nie chcę kłócić, tylko chciałam podkreślić, że ona nie bardzo chciała. Ona tego nie chciała i na początku była taka decyzja, że nie będzie kamer chociażby podczas samej ceremonii już w środku. Natomiast jednak wymuszone to zostało, żeby jednak pokazać i wszystkim Brytyjczykom i na całym świecie, no bo to też o to chodziło, także tam były olbrzymie zmiany jeszcze dokonywane tuż przed samą uroczystością w związku właśnie z tym przekazem medialnym. Trzymamy kciuki za organizatorów. Żeby się wszystko powiodło, co do minuty. Oczywiście, ja myślę, że już nie śpią ileś nocy. Będą chcieli, żeby wszystko pięknie się odbyło. I myślę, że będziemy jeszcze długo, długo o tym dyskutowali. A my na pewno będziemy to dla państwa relacjonować, między innymi w specjalnej audycji Świat do trzeciej. Proszę zostać z nami. A naszym gościem była dr Irena Kamińska-Radomska, wykładowca i trener prowadząca szkolenia właśnie związane z etykietą i wystąpieniami publicznymi. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. Audycja poranna za 13 minut 9. Brytyjską. No, nie jesteśmy aż tak silnie związani, ale jednak przeżywamy chyba wspólnie te dzisiejsze wydarzenia, które już lada chwila z Brytyjczykami. No, a dziś w audycji pytamy, co najpiękniej zakwita właśnie na początku maja. Ja chciałam powiedzieć, że teraz najbardziej kwitną czeremchy. i pięknie pachną. Bardzo dziękujemy za te wyczerpujące informacje. Ach, i jeszcze, no przecież musimy zejść z tego poziomu takiego roślinno-kwiatowego. 2 dwójki i 7 trójek. No ja myślę, że miłość kwitnie wokół nas, jest maj, jest wiosna, także wszyscy mówią rośliny, ja mówię, że miłość. I tego wszystkim życzymy.